İnkar eden ve Allah yolundan men edenler yok mu? Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere ve Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilene iman edenlere gelince, Allah onların günahlarını kendilerinden örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi şüphesiz inkar edenlerin batıla uymaları, hakikaten iman edenlerin ise Rableri tarafından gelen hakka tabi olmalarıdır. İşte böylece Allah insanlara kendi hallerini açıklayan misallerini getirir. Artık savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda hemen o boyunları vurmak gerekir. Nihayet onlara ağır kayıplar verdirdiğiniz zaman artık bağı sıkı sıkı tutun, onları esir alın. Sonra da ya lütfederek karşılıksız veya fidye alarak onları salın. Ve harp ağırlıklarını bırakıncaya kadar gevşemeden, savaş tamamen sona erinceye dek böyle yapın. İşte yapılacak iş budur. Halbuki Allah dileseydi elbette onlardan hemen intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle imtihan etmek için size savaşı emretmiştir. Allah yolunda öldürülenlere gelince artık Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları yakında hidaye muratlarına erdirecek ve hallerini düzeltecek, amellerini kabul edecektir. Ve onları o cennete koyacaktır ki onu kendilerine tarif etmiştir. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. İnkar edenlere gelince artık onlar için yüzüstü yıkılmak vardır ve Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi şudur: şüphesiz onlar Allah'ın indirdiğini hoş görmediler de o da onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş? Baksınlar, Allah onları helak etmiştir. Bu kafirler içinde o akıbetin benzerleri vardır. Bunun sebebi şudur: şüphesiz Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Doğrusu kafirlere gelince onlar için bir yardımcı yoktur. Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünyada biraz faydalanırlar ve hayvanların yiyip durduğu gibi yerler ve ateş onlar için bir kalma yeridir. Seni kendi içinden çıkarıp hicrete zorlayan memleketinden, o Mekke müşriklerinden kuvvetçe daha çetin, insanlarla dolu nice şehirler de vardır. Onları helak ettik. Onlara yardım eden de olmadı. Rabbisinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, hiç kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimse gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şöyledir: orada hiçbir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve safi baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada meyvelerin her çeşidi ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Bu nimetler içinde bulunanların hali, o ateşte ebedi olarak kalan ve pek kaynar bir su içirilen kimseler gibi midir ki o su bağırsakları parça parça etmiştir? Onlardan seni dinleyen kimseler de vardır. Fakat senin yanından ayrıldıkları zaman kendilerine ilim verilmiş olanlara, sahabelere alaylı bir şekilde az önce ne demişti derler. İşte onlar öyle kimselerdir ki isyanlarındaki bu ısrarları yüzünden Allah kalplerini mühürlemiştir. Çünkü onlar nefislerinin arzularına uymuşlardır. Hidayete ermiş olan kimselere gelince Allah imanlarına mükafat olarak onlara hidayeti artırmış ve kendilerine günahlardan sakınmaları ilhamını vermiştir. Artık onlar kıyametin ansızın kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri gerçekten gelmiştir. Fakat kıyamet başlarına geldiği zaman ibret almaları kendilerine ne fayda verir? Ey Resul, işte gerçekten şunu bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınlar için Allah'tan mağfiret dile. Allah dünyada gezip dolaştığınız yeri de ahirette kalacağınız yeri de bilir. Halbuki iman edenler ise diyor ki, keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edildiği zaman kalplerinde bir hastalık bulunanların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş, kimsenin bakışıyla sana baktıklarını görürsün. Halbuki kayıtsız bir itaat onlara daha layıktır. Onlara düşen itaat etmek ve böyle zamanlarda teslimiyetini gösteren güzel söz söylemektir. Öyle ki iş ciddileştiği zaman artık Allah'a sadık kalsalardı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Ey münafıklar! Demek iş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte onlar o kimselerdir ki Allah onlara lanet etmiştir. Sonra bu isyankar hallerine binaen onları sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiştir. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üstünde kilitleri mi var? Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra gerisin geri dönen o münafıklar yok mu? Şeytan onlara kötü amellerini süslemiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. Bunun sebebi gerçekten onların Allah'ın indirdiğini hoş görmeyen kimselere bazı hususlarda size itaat edeceğiz demeleridir. Halbuki Allah onların gizlediklerini biliyor. Artık melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bunun sebebi şudur. Şüphesiz onlar Allah'ı gazaplandıran şeylere uydular ve onun razı olduğu şeyleri hoş görmediler. Bunun üzerine o da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanlar Allah kinlerini asla ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Halbuki dileseydik onları, o münafıkları elbette sana gösterirdik de kendilerini muhakkak simalarından tanırdın. Yine de onları mutlaka konuşmalarının üslubundan tanırsın. Allah ise amellerinizi bilir. Celalim hakkı için içinizden cihad edenleri ve sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Haberlerinizi, sizin sırlarınızı da deneyerek açığa çıkaracağız. Şüphesiz ki inkar edip Allah yolundan men edenler ve kendilerine hidayet belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler elbette Allah'a hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin, ta ki amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki inkar edip Allah yolundan men eden, sonra da kafir kimseler olarak ölenler yok mu? İşte Allah onları asla affetmeyecektir. O halde gevşemeyin ve siz daha üstün olduğunuz halde o kafirleri sulha davet etmeyin. Çünkü Allah sizinle beraberdir ve amellerinizin sevabını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer iman edip günahlardan sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir. Hem sizden cihat için bütün mallarınızı istemiyor. Eğer sizden onların hepsini isteseydi de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz ve peygamber ve ashabının bu talepleri sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte siz o kimselersiniz ki size verilenlerin bir kısmını Allah yolunda sarf etmeye çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bazıları cimrilik ediyor. Halbuki kim cimrilik ederse o takdirde ancak kendi nefsine karşılık cimrilik etmiş olur. Çünkü Allah zengindir. Siz ise fakir kimselersiniz. Eğer yüz çevirirseniz Allah yerinize sizden başka bir kavim getirir de sonra onlar sizin gibi olmazlar.''